شکنجه قرار میگیرم و خون ادرار میکنم. کهن سرباز صحنه جنگ فاشیست، دست به سینه جلوی قدرت بیست، اما اون سمت دشمن حمله ور شد، جلو بورژوا بود کسی نش سپر شد، کابوس شب مشتی بی پدر شد، اون فریاد میزد و هی نعره میکشی، دستاشو بستن و اون دست نمیکشی، نزا بازی چه دست هم بستگی بشی، حکم قدرت اعدام پارتیزان، اجرای حکم میانه میدان، آخرین کام رو از بهمن کره، فریاد پیلاتوس اینکان انسان، شرف مرد و اشرف وای خای مالی، اینجا حقیقتو بگی بگیرنت پای داری، وای از جهل مردم مرده ای، وای توی غربت پشمو، کارگر رویاهاشو لب میزد، به سمت جمهوری قدم میزد، به انقلاب رسید کمر خم شد، آزادی توی گوشش ار میزد. من به نفع خودم هیچی ندارم، من فقط به نفع خلقم حرف میزنم، مگر اون آزادی وجود نداره که من حرف بزنم، میتونم بشم و میشی، شما همونقدر آزادی دارید که از خودتون به عنوان آخرین دفاع میشید. من در این آبگاه